mwanangu akitaka kusali peka kwa sala kwa asala ya komona ni alleluia kwa yetu Yesu ndiye mkolo Yesu ndiye mkolo Yesu ndiye mkolo kusimama haleluya sasa Thank you. Maria.